ستا دا شهادت دی ولا بلدا ملنا دا زلیگ زل او بلدا ستا دا شهادت دی ولا بلدا ملنا دا زلیگ زل او بلدا دا چکر شهید لانا نو سغاڑیا ستا تر و سکون شیط ماتلا دا ستا تر و سکون شیط تا پر خدای میل وی خدای پر تا میل تا دا خدای پر دید او پر ازا میل دایستا پر دی خرخ کلی سودا میل دایستا پر دی خرخ کلی سودا میل مین حقیقی مویول بلدا ستا تلوس کم شیط ما تلادا مین حقیقی مویول بلدا ستا تلوس کم شیط ما تلادا ستا دا شهادت دی ولا بلدا رنا دا زلیگ زلو بلدا دا چکر شهید رنا نو سغاڑی ستا تلوس کم شیط تا اوس هم ژوندی شکر مړ نه یې دا هر څه در کړی شي تا اړ نه یې بل یې دا جنت د خاورو وړ نه یې بل یې دا جنت د خاورو وړ نه یې خیر د خدای دغه قضا هر کله ده ستا تلوسه کوم شي ته ماتله ده خیر د خدای دغه قضا هر کله ده ستا تلوسه کوم شي ته ماتله ده ستا د شهادت دی ولا بلده رڼا ته ځلېږي ځلو بلده دا چکر شهید رانا نور سواله ستا تلوس کوم شیط ماتلا دا ستا تلوس کوم شیط ماتلا دا ستا روح چې تر کلی جنت ورسید وای کړو رضوان پر استقبال تاکید ستا د نوي ژوند آغاز خوشو مفید ستا د نوي ژوند آغاز خوشو مفید دا عزم مقام دی لا ازل دا ستا تلوسه کوم شیط ماتلا دا دا عزم مقام دی لا ازل دا تا تلوس کوم شیط ماتلا دا ستا د شهادت دی ولا بلدا رنا دا زلیگ زلو بلدا دا چکر شهید رانا نور سواڑا ستا تلوس کوم شیط ماتلا دا ستا تلوس کوم شیط ماتلا دا ستا گناوی توی شوی پا اول چاد کی توم رب العاوی ستا پا بل چاد کی وگم دا جنت و دا هر گل چاد کی وگم دا جنت و دا هر گل چاد کی هرائی و بدل دی پا زر جل دا ستا تلوس کم شیط ماتل دا هرائی و بدل دی پا زر زل دا را تلوس کوم شیط ماتلا دا را دا شهادت دی ولا بلدا رنا دا زلیگ زلو بلدا دا چکر شهید رانا نور سواڑا را تلوس کوم شیط ماتلا دا را تلوس کوم شیط ماتلا دا بای دا مشکو زیادتا تر پر هر نو نا وای ما دا چه معتر نو دا نصیب زما جمال جوهر نو دا نصیب زما جمال جوهر نو زغم در زم دلر مخپل دا ستا تل وسکم شیط ماتل دا زغم در زم دلر مخپل دا ستا تل وسکم شیط ماتل دا زغم در زم دلر مخپل دا ستا تل وسکم شیط ماتل دا ستا دا شهادت دی ولا بلدا رنا دا زلیگ زل او بلدا دا چکڑ شهید رانا نوز وڑا ستا تل وسکم شیط ماتل دا ستا تل وسکم شیط ماتل دا ستا تل وسکم شیط ماتل دا